abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 listopada, zbliża się 15. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Wiceprezes PiSu mówi krótko. To, co możemy zrobić, to rozstać się politycznie i na pewno dzisiaj to zrobimy. O wyrzucaniu z partii trzech posłów za chwilę zdecyduje Komitet Polityczny PiS. Skarg coraz więcej, dlatego Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do kandydatów, by nie wykorzystywali w kampanii swoich stanowisk. W tym serwisie też nowy resort w rządzie Indii. Premier tego kraju mianował ministra do spraw jogi. Los trzech bohaterów afery madryckiej właściwie już przesądzony. W siedzibie PiS w Warszawie rozpoczyna się właśnie posiedzenie Komitetu Politycznego, który zdecyduje, czy wyrzucić z partii Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. W piątek trzej posłowie zostali zawieszeni, po tym jak okazało się, że wzięli z sejmowej kasy pieniądze na podróż samochodami na posiedzenie Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ale do Hiszpanii polecieli tanimi liniami w towarzystwie żon. Na dodatek mieli jedynie podpisać listę obecności i nie uczestniczyć w obradach komisji. Wiceprezes PiSu Mariusz Kamiński nie pozostawia wątpliwości. Zawieszeni posłowie zostaną dziś usunięci z partii. To już jest kwestia ich odpowiedzialności, ich honoru, ich możliwości spojrzenia w twarz swoim wyborcom. Jeśli uważają, że mogą spojrzeć w twarz swoim wyborcom, to będzie to kontrowersyjna decyzja, ale nie mamy na to wpływu. To, co możemy zrobić, to rozstać się politycznie z pewnymi osobami, które być może dopuściły się poważnych nadużyć i na pewno dzisiaj to zrobimy. Posłowie nie zostali zaproszeni na dzisiejsze posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, a od ewentualnej decyzji o wyrzucaniu będą mogli odwołać się do partyjnego sądu koleżeńskiego. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o niewykorzystywanie stanowisk w kampanii przed wyborami samorządowymi. Głosowanie już w niedzielę, dlatego kandydaci chwytają się różnych sposobów, by zdobyć poparcie. A do Państwowej Komisji Wyborczej wpływa coraz więcej skarg, informuje jej sekretarz Kazimierz Czaplicki. Urzędujący wójt, burmistrz, prezydent wykorzystuje swoją funkcję dla prowadzenia kampanii wyborczej. On przykładowo akurat w tym okresie odbywa spotkania z mieszkańcami, na których informuje o swoich dokonaniach jako burmistrza, wójta. Pod tekście oczywiście ja kandyduję, więc informuję was, że kandyduję, a jestem dobrym gospodarzem. Ale wykorzystywanie stanowiska do prowadzenia własnej kampanii jest nadużyciem i jest częściowo karalne. Są to czyny, które mogą być umieszczone w tej części kodeksu wyborczego, w części dotyczącej przepisów karnych. Poza tym, jeżeli się wykorzystuje środki gminne dla prowadzenia kampanii, no to oczywiście badanie takie finansowe tych wydatków przeprowadzi Regionalna Izba Obrachunkowa. Wczoraj kandydaci na prezydenta Warszawy Jacek Sasin z PiS i Przemysław Wipler z Kongresu Nowej Prawicy skrytykowali urzędującą prezydent miasta za zorganizowanie dnia otwartego w warszawskim metrze, które ma wozić pasażerów dopiero od połowy grudnia. Ich zdaniem to skandal, bo nie miało to żadnego uzasadnienia właśnie poza wyborczym. Baskowie wspierają dążenia niepodległościowe Katalończyków. Rzecznik baskijskiego rządu zaapelował do premiera Mariano Rajoya o rozpoczęcie negocjacji z Katalonią. Josue Correa oficjalnie pogratulował katalońskiemu rządowi wyników plebiscytu, który jest szansą na rozpoczęcie dialogu między Madrytem a Barceloną. Wydarzenia w tym regionie śledzone są przez Basków z sympatią, a niektóre nawet naśladowane. Przykładem jest łańcuch rąk. Ponad rok temu przeciął Katalonię, a latem połączył największe miasta kraju Basków. Niepodległościowe ugrupowania baskijskie zorganizowały w San Sebastian i Vitorii akty poparcia dla plebiscytu, a z inicjatywy niepodległościowego stowarzyszenia Górę Szkodago 10 tysięcy osób ułożyło na plaży w San Sebastian mozaikę, która przedstawiała urnę wyborczą oraz szkocką i katalońską flagę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Przypomnijmy, wczoraj Katalończycy zdecydowanie opowiedzieli się za niepodległością regionu. Prawie 81% uczestników plebiscytu poparło ideę odłączenia się od Hiszpanii i utworzenia własnego kraju, ale wyniki głosowania nie są wiążące. W ramach przetasowań w rządzie premier Indii mianował ministra do spraw jogi. Narendra Modi, który jest wegetarianinem i codziennie uprawia jogę, w ten sposób zamierza promować tę starożytną dyscyplinę. Nową teką szefa resortu jogi, tradycyjnej medycyny Ayurveda, Unani, Siddha oraz homeopatii obejmie dawny minister turystyki. Zmian w indyjskim rządzie jest więcej. Premier ogłosił w sumie nazwiska 21 nowych ministrów i sekretarzy stanu. To był serwis Trójki. Do końca dnia w całym kraju przewaga chmur, ale padać nie powinno. Od 10 stopni na północy do 15 na krańcach zachodnich. W nocy od 5 stopni na zachodzie, 8 w centrum i 10 na Podkarpaciu. Bez opadów, ale mglisto. Jutro już więcej słońca, choć chwilami też będą nam towarzyszyć chmury. Na termometrach od 11 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwie mięsna okazja. Schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. I co z takim schabem można? Wszystko można, bo taki schab wieprzowy za 4,99 jest idealny do smażenia, pieczenia, duszenia, do wszystkiego. Więc kto za taki pyszny schab da 4,99? Pan dał, on dał, a ja sprzedałem. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99 za 360 gramów. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15:55. W tonacji trójki. No, dzisiaj mamy męskie granie przez tę godzinę. Do 16:00 męska ekipa, czyli Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Zapraszamy. A stormy summer is rolling closer, lighting up this holy smoker. And if this drinking could ease the thinking, I'd toast to my own truth with this glass. Oh, rise, you promises broken. Which blows before the rain. Little pinpricks and how my ears bleed on the bomb ticks that is my heartbeat in every life flash. In every car crash, I hear the silence waiting to fall. Oh, rise, you promises broken. Call my lovers by their names. Lost hearts and words that are spoken to the wind. Which blows before the rain. The lost hearts and words that I've spoken to the wind which blows before the rain. Tak to się jakoś dziwnie złożyło, że mimo iż utwór ten jest na płycie All You Need Is Now zespołu Duran Duran przed ostatnim fragmentem, to ja usłyszałem tę piosenkę jako pierwszą z całości i byłem zachwycony. Naprawdę byłem zachwycony i pomyślałem sobie, mam ich takich, jakich chciałem. Czekamy na nową płytę Duran Duran. Jeśli to by był album, no może nie można mieć wszystkiego, ale w 60% tak dobry jak ten właśnie, czyli All You Need Is Now. Before the Rain, dla niepoprawnie romantycznych dzisiaj na początek tonacji. Z tej samej płyty jeszcze jeden taki piękniaczek teraz. I nagrania tego kawałka się skończyły i spojrzeliśmy na siebie i właściwie wszystko było jasne. Skinęliśmy sobie głowami, wiedzieliśmy, że nagraliśmy kolejną piękną balladę do kielicha. Tak kiedyś mówił John Taylor o Live a Light on Duran Duran, płyta All You Need Is Now. 2015, ma być piękna wiosna wtedy, ma być nowy album Duran Duran i uwaga, gościnny udział na tej płycie Johna Frusciante. Przepraszam, że to głupio zabrzmi. Wow! Jeśli chodzi o niepoprawnie romantycznych, bo obiecałem Państwu przed tygodniem, że dzisiaj troszeczkę więcej w tym temacie. Ano tak, miałem przesłuchać dokładniej płytę Fragile Meteora, która mi się wydawała dziwną płytą, taką, która chwyta w zbyt małej ilości momentów, ale w tym momencie, właściwie przez 6 minut, przez te 6 minut chwyta bardzo mocno. Dark, Dark Nights. Thank you. Dark Dark Night. Wyprodukował ten utwór Moby. A to nagranie na nowej, no tak mogę wciąż chyba o tym albumie mówić, nowej płycie solowej Midziora zatytułowanej Fragile. Tonacja Trójki, poniedziałkowa, 23 minuty po godzinie 15. Ano sprawdźmy, co wykombinowali na swoim nowym albumie, chociaż on się ukazał wczesną wiosną tego roku. Więc nieco spóźniony zapłon redaktora, przepraszam, ale mam nadzieję, że godnie to nadrobimy. Zresztą warto. Zespół Real Estate. Płyta nosi tytuł Atlas. See the sky is now. Ale to się pięknie sączy. I myślę sobie, że przez radio również. Real Estate, zespół z New Jersey. Ich trzecia płyta, wydana w marcu tego roku, zatytułowana Atlas. Martin Courtney ma jednak dar do pisania takich, być może nieefektownych, ale sączących się, towarzyszących rzeczywistości pięknie piosenek. Past Lives. Przed chwilą z tej płyty fragment. Polecam. Real Estate. To nazwa zespołu. Sprawdźmy, bo dawno tego nie robiliśmy, co słychać u Blonde Redheads. Nowa płyta, dwa fragmenty z niej teraz. Stairs back. koniec. I gdzieś to się ucina. W tym fragmencie Dripping na nowej płycie Blonde Redhead. Tutaj na tym nowym albumie mnóstwo pięknego spokoju. Takiego chociażby jak ten w utworze 7-2, usłyszanym, zagranym, zaprezentowanym wcześniej. On w ogóle kończy cały zestaw 10 piosenek. Polecam bardzo gorąco Blonde Redhead. Za 25 minut 16 wracamy do mistrza po kilku tygodniach. Bowie, co się z Zoe, czyli kącik poświęcony Davidowi i jego twórczości. Cieszę się, że Państwo wciąż odpowiadają na moje prośby o propozycje i to te nie najbardziej znane, nie najbardziej komercyjne, czy znane z list przebojów. No i tak się złożyło, że w ostatnich 3 chyba tygodniach Rock and Roll With Me i Watch That Man pojawiały się bardzo często. Postanowiłem to połączyć, a jest taka okazja. Piękna na płycie David Live. One, te piosenki, teraz obok siebie. You always were one that knew. They sold us for the likes of you. I always wanted new surroundings. To rest while the lizards lay lying in the heat, trying to remember who to meet. I would take a foxy kind of stare You win. We'll be right back. kilkanaście dni temu. Minęło 40 lat od premiery jego pierwszej oficjalnej koncertowej płyty David Live. Ona została zrealizowana, nagrana podczas promocji albumu Diamond Dogs z 1974 roku. Nagrań dokonano w Stanach Zjednoczonych. To amerykańska część tej trasy. No i dwa utwory z części pierwszej. Rock and Roll With Me, Watch That Man. David Bowie. Za tydzień w tonacji wrócimy do tej jubilatki. 40 lat ma ta płyta. No i proszę tak szczerze sobie pomyśleć, czy to znać, czy to czuć, że to jest materiał 40-letni, 40 lat temu wydany oficjalnie. Nie. Za 14 minut godzina 16, no to dzisiaj mamy wszystko w pakiecie w tonacji. Bowie niepoprawnie romantyczni, jeden kącik, i David Bowie, czyli Bowie co siedzą, i drugi kącik. I jest też, czy będzie teraz, taka część audycji poświęcona młodym zdolnym. Jak mi się tu udało upchnąć? No jakoś się udało. Piękna płyta, piękny album Moments. Taki ma tytuł. We Draw Away to duet. To taki właśnie projekt. Dwa razy z tego albumu. Radek Krzyżanowski, Piotr Lewandowski, czyli We Draw A. Bruises i Winds. Przed chwilą płyta, nawet bym ją nazwał jesienną. Tak, piękna płyta. Moments. Polecam Państwu bardzo gorąco. To jeśli chodzi o taki kącik, taki fragment tonacji trójki poświęcony młodym, zdolnym polskim. Będziemy wracać do tego albumu. Za tydzień już obiecałem Państwu jeszcze raz David Live z tej płyty. W kąciku Bowi co się zeł i na pewno też We Draw A. Polecam bardzo gorąco. Co jeszcze? A, rozpoczęła się Państwa ulubiona zabawa radiowa wszechczasów. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale okej. Niech będzie, spróbujmy. Top wszechczasów. Głosowanie na 21 trójkowy top wszechczasów. No i teraz wypada się tylko zastanawiać, czy Państwo pobiją rekord sprzed roku. 23 tysiące głosów. To się, to naprawdę nie można sobie tego wyobrazić, jak to zrobić. Ale być może Państwo to zrobią w tym roku. Zobaczymy już w 2015, w pierwszych dniach nowego roku, nowych 12 miesięcy, kiedy będziemy ogłaszać te wyniki na antenie. Bardzo proszę zaglądać. Strona bardzo dobrze Państwu znana, www.polskieradio.pl/trójka. Przypomnę, bo cały czas mam wrażenie, że niektórzy do tego podchodzą bardzo poważnie i oczywiście jest taka część tej zabawy, którą należy poważnie potraktować, ale przede wszystkim to jednak zabawa. Zapraszamy bardzo gorąco do głosowania. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmacher, my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w tonacji. Pa, pa. Autopromocja.